NOS-journaal. De man uit Haarlem die zijn ex-vriendin vermoordde is veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij schoot haar vorig jaar door het hoofd. Volgens de rechter was het een vooropgezet plan. Het Openbaar Ministerie spreekt van femicide. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil gaat als eerste bedrijf ter wereld CO2 per schip afvoeren naar het buitenland. 2026 moet 800.000 ton worden afgevangen en getransporteerd naar Noorwegen. Daar wordt de CO2 opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Thierry Baudet heeft aangekondigd dat hij doorgaat met zijn verkiezingscampagne. Gisteren raakte hij licht gewond toen iemand hem op zijn hoofd sloeg met een bierfles. Baudet spreekt van een politieke aanslag door Antifa. En uit een huis in Tilburg is gisteravond een groene mamba ontsnapt. Een tropische slang, kleine 2 meter lang en erg giftig. De gemeente Tilburg en de politie roepen mensen op om niet in de buurt te komen en 112 te bellen als ze hem zien. ANWB Verkeersinformatie. 80 kilometer file in het land. Een spoedreparatie op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Houd 2 rijstroken dicht bij Boxton Noord. 8 kilometer file staat er met 40 minuten vertraging. Je kan omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de A50. Vanuit Eindhoven naar Os is het file rijden tussen Zon en Breugel en Veghel over 12 kilometer. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven? Hele goede middag. Ja, morgen dan gaan we naar de stembus. En dus is dit onze laatste aflevering van de serie Geld of je leven rekent door. Waarin we de financiële plannen van verschillende partijen, de achtste is dat vandaag, onder de loep nemen. Want wat kosten de plannen eigenlijk? Hoe realistisch zijn ze? Allemaal hele belangrijke vragen. Vinden die partijen zelf ook? De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Vandaag te gast de partij die bij de vorige verkiezing het grootste werd, nu weer het grootste hoopt te worden, de VVD. En namens die partij is hier Ilko Heijnen, Tweede Kamerlid, financieel woordvoerder. Econoom in de politiek staat er op uw Twitter-account, meneer Heijnen. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Dank u wel. U bent ook campagneleider van de partij. Dus fijn dat u tijd heeft ook om hier nog een half uur over inhoud te praten. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, ja. Econoom van dienst is Paul Schendeling vandaag. Van harte welkom ook, Paul. Fijn dat je er bent. Ja, meneer Heijnen, het is goed gebruik. U bent dus helemaal financieel afgericht, zal ik maar zeggen. Goed gebruik dat de tweede grootste partij van het land de minister van Financiën levert. Hoopt u stiekem eigenlijk dat de VVD dan net als tweede eindigt? Nee. We gaan voor de winst. Ik denk dat het voor Nederland goed is. En ook heel bijzonder als Dylan Jezielkus deze verkiezing gaat winnen. Ach, u offert zich op voor het partijbelang. Wat goed weer. Paul Schendeling, we gaan snel naar de inhoud. Wij beginnen altijd in deze reeks met de vraag van, in de financiële plannen van in dit geval de VVD, wie gaat er dan op vooruit, wie gaat er op achteruit? Kan je dat beeld een beetje destilleren uit alle doorrekeningen en het partijprogramma? Ja hoor, dat komt best duidelijk naar voren. En laten we even weer beginnen bij de winnaars, zoals we gebruikelijk doen in deze uitzendingen. Dus wie gaan er op vooruit in het programma van de VVD? Opvallend genoeg gaan vooral bijstandsgerechtigden er in het VVD-programma het meest op vooruit. Ook als je het vergelijkt met andere inkomensgroepen. Ook werkende armen gaan er iets op vooruit. Zij het wat minder dan bijstandsgerechtigden. En tot ongeveer 2 à 3 keer modaal gaan ook gezinnen erop vooruit. En vanaf ongeveer 3 keer modaal is koopkracht gelijk ten opzichte van het basispad. Dus dat zijn eigenlijk de grootste winnaars in het VVD-programma. En je zegt eigenlijk best wel opvallend, die uitkeringsgerechtigden. Had je niet verwacht? Ik had het niet verwacht, omdat natuurlijk ook de VVD niet bekend staat als de partij die daar het meeste aandacht aan besteedt. Maar het is, ik denk gelet op de tijd waar we in leven, ook de bestaanszekerheidscrisis, wel heel passend dat deze groep er in het programma het meest op vooruit gaat. Ja, ik had toch ook een beetje hetzelfde gevoel, meneer Heijnen, van die uitkeringsgerechtigden, daar gaat de koopkracht die gaan er meer op vooruit dan werkenden en gepensioneerden. Past dat nou bij de VVD? Ja. Of is dat de nieuwe VVD? Deels, maar het past ook bij de tijd. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om helder te maken waar we nou precies naar kijken. Want in een CPB-doorrekening heb je een basispad. En dat is eigenlijk als we met z'n allen op onze handen blijven zitten. Wat gebeurt er dan in het land? En wat doet een politieke partij ten opzichte van dat basispakket. Ja. En als je nou naar het hele beeld kijkt, dan zie je dat de inkomensverdeling heel evenwichtig is. En dat heeft ermee te maken omdat wij het pakket vanuit het kabinet op armoedebeleid, dat wij die overnemen. Het CPB geeft een keus, neemt u hem over of draait u hem terug? Nou, terugdraaien van zo'n armoedepakket, dat is het pakket wat afgelopen maanden is vastgesteld, zal ik maar zeggen. Ja, dat is in deze zomer, ja. Dat is echt een aanzienlijk pakket die geweest. 2 miljoen, hè? 2 miljard. 2 miljard, ja. 2 miljard was dat. En omdat we ook zagen dat iedereen heeft ermee te maken met de hoge stijging van de prijzen. En dan dreigen ook lage inkomens echt door het ijs te zakken. En dat laten we niet gebeuren met elkaar. Daar is het kabinet met een heel pakket gekomen. 2 miljard euro, die nemen we als VVD ook gewoon over. En daarbovenop zeggen wij ook focus op de middeninkomens. Want die mogen we niet vergeten. Ja, maar toch eventjes, ik bedoel, uitkeringsgerechtigden gaan er dus meer op vooruit dan werkende in koopkracht. Hogere lasten voor bedrijven kwam ik tegen. Hogere lasten op vermogen en winst, zeggen de staatjes van het CPB. Is dat de uitkomst die u, waar u bij stond te juichen toen die binnenkwam van het CPB? Nou, ik kijk naar het totaalbeeld en dan zie je dat de... Ja, ik ook. Nou, dat weet ik niet, want als je naar het totaalplaatje kijkt, dan zijn werken en uitkeringsrechten gaan er evenveel op vooruit. En alle inkomensgroepen gaan er ook evenveel vooruit. Dus een heel evenwichtig beeld wat we hier hebben gedaan. En ten opzichte van dat basispad wat ik net al noemde, dalen de lasten. Oké, maar toch even, onder uitkeringsgerechtigden gaat de doorsnee koopkracht er meer op vooruit dan onder werkenden en gepensioneerden. Ik denk niet dat u dat dan met dit het basispad... Dit citeer ik rechtstreeks uit het CPB doorrekening als het gaat om uw partij. Ja, dat klopt. Maar we kijken naar het totale beeld. Dus inclusief dat basispad. En dan is het gewoon evenwichtig. Ja, Paul Schendeling, help eens eventjes. Want nu wordt het heel economisch. Ja, 2 economen hebben we hier zitten. Ja, nee, die nuance die klopt op zich. Ja. En ik zou zelf ook nog in aanvulling op die nuance willen aanbrengen dat als je kijkt naar de geschiedenis, dus vanaf 1980, van welke groepen hebben nou sinds 1980 het minst geprofiteerd van de economische groei van de afgelopen decennia, dan zijn het eigenlijk de werkende armen. Dus wat je eigenlijk vanuit het oogpunt van brede welvaart, en dat is hoe ik naar verkiezingsprogramma's kijk, had willen zien, is dat de groep die eigenlijk net uit de uitkering is, maar die wel hard werkt, dat die hebben eigenlijk het verdiend om het meest erop vooruit te gaan. Okay. En dat is ook wel hoe ik deze programma's beoordeel. Ja. En die zijn eigenlijk in het VVD-programma, ja, in vergelijking tot de rest, gaan ze er ongeveer evenveel op vooruit. Maar die had eigenlijk wat mij betreft wel iets meer mogen terugzien. Oké. Okay. Als we dan toch eventjes naar, zeg maar, totaalplaatjes kijken. Hier hebben we hem, de staatje van de koopkracht. Als ik vergelijk met andere partijen. Ja, jullie gaat de koopkracht erover bij alle huishoudens er wel op vooruit. Maar vergeleken met andere partijen doen het veel beter. GroenLinks PvdA gaat veel, veel meer vooruit als het gaat om koopkracht. Ja, wil je dat als VVD? Nou, ook hier verwijs ik weer naar het totaalbeeld. Want dan moet je natuurlijk ook kijken waar dat geld vandaan wordt gehaald om dat te betalen. En dan moet u ook erkennen dat in dat programma van Timmermans, dan zie je de lasten met 25 miljard voor bedrijven en ondernemers en MKB'ers stijgen. Mm-hmm. En dat vind ik echt onacceptabel. Ja. Maar als je daarvoor kiest en je zegt inderdaad, ik ga daar 25 miljard ophalen, kan je inderdaad meer geven aan koopkracht. Maar dan moet je ook wel, vind ik, de langetermijn effecten in de gaten houden. En dit is een programma die is op de korte termijn doorgerekend. Ja. En we weten ook, als je bedrijven zo zwaar belast, dan gaat het uiteindelijk ten koste van banen. Daar maakt een CPB ook een voetnoot over. Ja, gisteren hebben we er uitgebreid aandacht aan besteed met Tom van der Lee. Heeft u misschien wel gehoord, die uitzending, daar hebben we het ook over gehad. Dus inderdaad, voor de komende 4 jaar komen ze er dan goed uit. Voor de langere termijn staan er wat kanttekeningen bij geplaatst. Dus u zegt, wij doen het eigenlijk beter voor de langere termijn. Dat zou ik zeggen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook, dat is niet doorgerekend. Maar we weten wel uit het verleden, als het CPB dat doorrekent, dan zie je op de korte termijn koopkracht winst, als je dat haalt via belastingen, dat op de lange termijn dat werkgelegenheid kost. Dat is nu niet doorgerekend, maar de economische logica schrijft dat wel voort. Dus dan heb je op de korte termijn wat extra koopkracht. Maar het is de vraag of je op de lange termijn wel een baan hebt. En de beste weg uit armoede of uit gewoon welvaartswinst, natuurlijk uiteindelijk gewoon werk. Maar ja, toch, nu we het toch over lange termijn hebben, dan vind ik het ook wel belangrijk om behalve vooruit te blikken ook terug te blikken. Als we naar de lange termijn ontwikkelingen kijken, dan is eigenlijk de afgelopen 30, 35 jaar zijn de lasten op vermogen en winst eigenlijk structureel gedaald. Dus de vennootschapsbelasting is de afgelopen 30 jaar gedaald. De belasting op vermogen is in Nederland sowieso relatief laag en is ook lager dan bijvoorbeeld de belasting op inkomen. Dus in dat opzicht, vanuit de lange termijn bezien, is het juist helemaal niet heel onlogisch om juist vermogen en winst wat meer te gaan belasten. Als je dan toch inderdaad ergens ook weer meer wil gaan belasten, dan zijn het wel twee hele logische opties om te kiezen. En u zegt, als we dan toch naar de lange termijn kijken, dan had dat nog wel wat voor zich gekund? Ja, nee, dan is het dus niet onverantwoord. Omdat we in ieder geval kijken, als we naar het verleden kijken, dat ook niet disproportioneel veel is ten opzichte van het verleden. En omdat in het verleden juist een hele dalende tendens ingezet voor winstbelasting en vermogensbelasting. En omdat we natuurlijk in Nederland ook een hele hoge vermogensongelijkheid hebben. Okay. Dus ik vind dat die lange termijn nuances daar dan ook wel bij passen. Ja. We gaan natuurlijk naar de stembus voor de komende 4 jaar. In principe, hè, als dat 4 jaar blijft zitten, hè, meneer Heijnen, dat weet je maar nooit. Kent u deze advertentie? Ik ben zo moe dat ik met heel veel geknepen oogjes even naar u toe moet kijken. Ja, dat dacht ik al dat u dat ging zeggen. Ja. Ik ken deze advertentie van PvdA GroenLinks. Nee, dan heb ik hem waarschijnlijk niet gezien. Nee, dat dacht ik al. Nou, ik zal u even helpen. Ja. Voor de mensen die natuurlijk gewoon radio luisteren. Ik heb hier een advertentie in de krantpagina groot, waarin de PvdA GroenLinks uit de CPB doorrekeningen allemaal opsomt, waarin ze er beter uitkomen dan de VVD. Koopkracht gaat er bij hun meer op vooruit. Ja. Werkeloosheid komen ze er beter uit. Meer banen, overheidsfinanciën, staatsschuld komen. Een beetje vrijelijk shoppen, want ik denk niet dat... Ja, is dit vrijelijk shoppen of niet? Nou, staat daar 25 miljard lastenverlichting voor kleine ondernemers? Ik denk het niet. Je mag hem wel even lezen. Ik puzzel hem zo even uit. Maar ik denk dat het zoet wel is genoemd en het zuur niet. En dat is natuurlijk uiteindelijk de politieke keuze waar je voor zit. Van waar gaan we de keuzes maken? En als je dan naar het VVD-programma dan kijkt waar we echt onderscheiden ten opzichte van andere partijen, is het begrotingstekort is te hoog. Wat ik mooi vind om te zien dat alle partijen zeggen dat moet weer omlaag. Tenminste, de partijen die hebben laten doorrekenen. 2,9%, daar komt er bij jullie op uit. Ja, dat is de Europese norm, zit op die -3%. Dat is nog steeds fors te veel. Hè? Dat geef ik ook gelijk eerder toe. Maar die stap naar die Europese norm is ook al fors. Maar daarin doen jullie het helemaal niet zo anders als PvdA en GroenLinks. Die met 3%, 0,1%. Ja, en dan moet je en hier zit dus het fundamentele verschil van hoe kom je daar. En de VVD is de enige die zegt, wij doen dat door de uitgaven te beperken. Ja. En andere partijen zeggen, wij doen het om meer te belasten. Maar als je nou kijkt waar dat hoge begrotingstekort door komt, dan zijn de collectieve lasten grofweg gelijk gebleven. Maar de uitgaven, die zie je heel erg toenemen. Dus ik vind ook, als je tekort wil terugdringen, moet je echt bij de uitgaven kijken. Ja. En niet nog meer gaan belasten. En dat is echt het fundamentele verschil. En dat zie ik ook niet in die advertentie terug. Nou, over de uitgaven gesproken, die keuze maakt u radicaal. Dat is ook de meest radicale keuze die in de CPB-doorrekeningen te zien is. En dan weet u al wat ik nu ga zeggen. Dat u het heel erg eens bent en een heel mooi programma vond. U bent echt de campagneleider, geloof ik. U bent alleen maar in campagnestand. U gaat ontwikkelingshulp helemaal. Gaat u 5,5 miljard op schrappen. Dat is de meest radicale keuze financieel gezien zo'n beetje in uw daar programma. Daar grijpen wij inderdaad fors op in. Wat wij overhouden is geld voor opvang in de regio. Voor noodhulp. Met noodhulp, zoals er overstromen zijn, orkanen. Je moet natuurlijk mensen direct helpen. Ja. En onze internationale verplichtingen aan internationale instellingen. Daarnaast vinden wij dat ze ook een fundamenteel debat moeten voeren over hoe gaan we om met ontwikkelings. Samenwerking. Ik zou dat het liefst meer op Europees niveau doen. Ja. Nu zijn 26 lidstaten doen eigenlijk allemaal hun eigen, op zich met de beste bedoelingen, maar geven daar zelf hun geld uit, maar ook met eigen belangen. Ik denk dat het verstandiger is om dat op Europees niveau te doen en dat je ook grotere deals kan maken, bijvoorbeeld als het gaat opvang in de regio of echt landen helpen. En dat debat willen wij nu echt ook lostrekken. Want ik denk dat als we naar de toekomst kijken, dat je dus Europa sterker kan optreden om dit samen te doen. Oké, dus Europa moet hier een begroting van maken en dat moet niet meer per lidstaat. Vandaar dat wij dat jullie 5,5 miljard daarop schrappen. Paul, dat viel jou op, hè? Ja, het valt op. Ook omdat er wel 3 nadelen aan zitten die niet puur te maken hebben met het morele aspect. Ik denk dat daar trouwens ook veel over te zeggen is. Alleen dit programma is ook al veel over gezegd. Maar dit programma gaat over economie. Ja. Laat ik dan ook 3 aanvullende redenen noemen. Het heeft ook economische consequenties. Ik denk het wel. Dus er zijn bijvoorbeeld, je kunt even 3 aspecten eruit lichten. Het aspect van migratie. Dus we willen heel graag migratie beperken, omdat de draagkracht van Nederland overstijgt volgens veel partijen. Ja, dan wil je natuurlijk ook dat je landen adequaat kunt ondersteunen in hun eigen ontwikkeling, zodat ook een van de bronoorzaken van migratie wordt tegengegaan. Een tweede reden is geopolitiek. We zijn de komende 20, 30 jaar zijn we afhankelijk van landen in het mondiale zuiden onder andere voor de levering van cruciale grondstoffen. Ja, daarvoor is het ook denk ik wel noodzakelijk dat we de banden met die landen goed houden. En dat is natuurlijk ook bij uitstek dat je daar dus een wederzijdse relatie voor maakt. Dus dat je niet de relatie verschraalt tot wij komen goedkoop grondstoffen bij u kopen, maar we helpen u verder nergens bij. Dus we ontwikkelen samenwerking. Even concreet maken, Paul, zeg je van bijvoorbeeld een land in Afrika wat rijk is aan grondstoffen, wat we nu helpen met ontwikkelingshulp. Als we dat schrappen, we kunnen niet alleen maar komen halen en niks komen brengen. Ja, want je ziet nu al geopolitiek dat er een strijd is losgebrand om cruciale grondstoffen. Dat landen als Rusland, China zich ook bemoeien en steeds meer invloed proberen te verwerven in die landen. Als wij dan vanuit Europa zeggen, nou nee, wij trekken ons een beetje terug, we gaan nu ook niet meer helpen verder bij ontwikkeling, dan heeft dat ook echt consequenties voor de relaties met die landen. Terwijl we juist die landen nodig hebben, ook vanuit ons economisch belang geredeneerd. Ah, oké. Wat vindt u daarvan, meneer Heijnen? Is dat terecht punt van Paul? Ja, vind ik een terecht punt. En daarom pleit ik er ook voor om dat op Europees niveau te doen. Want als je die belangen in Europa wil verdedigen, dan zal je echt de macht van de hele Europese Unie erachter moeten zetten, niet met 26 lidstaten allemaal deelbelangen verdedigen. Maar misschien op dat punt daarvoor. Wacht even, zou u er wel voorstander van zijn dat we op nationaal niveau geen euro aan ontwikkelingshulp geven en op Europees niveau tientallen miljarden bij wijze van spreken? Want dat is er ook geld van ons in die end. Dan zou je, dat zou je in Europa dus met potjes moeten schuiven. Want ook daar wordt niet elke euro efficiënt besteed. Oké, dus u zegt niet meer geld vanuit de lidstaten dan naar Europa, maar dan moet het anders georganiseerd worden. Die discussie worden. Kunnen we voeren. Ik zeg nu niet ja of nee, maar ik vind dat we dat debat, waar organiseren we het? Dat is stap 1. En ik zou het liever op Europees niveau organiseren. Ja. Nou, vervolgens kijken we natuurlijk hoe we het gaan financieren. Moet er extra geld bij of gaan we schuiven? We zitten hier tegenover een VVD'er. Die kijkt natuurlijk altijd even kritisch naar de uitgaven. Kan niet elders wat minder. Maar als het gaat om die migratie, op zich snap ik dat punt. Even dat eerste punt. Je maakt je niet populair bij die landen als je alleen maar komt halen en je komt niet brengen. Nee, dus ik pleit er ook niet voor dat je als Europa helemaal niks meer doet. Ik vind dat je dat op Europees niveau dus beter moet organiseren. En dus ook het gewicht van de hele Europa erachter moet zetten. Ja, maar in de tussentijd haal je daar dus wel 5,5 miljard weg. In een cruciaal tijdsgevricht. Dat je juist echt die relatie met die landen wilt opbouwen. Ja, maar dan moet u ook, want ik ben het op zich met u eens. Tegelijkertijd, als we het over een cruciaal tijdsgevricht hebben, dan moeten we het ook over defensie hebben. En die investeringen in defensie schieten echt tekort. Daar zijn we nu gelukkig allemaal achtergekomen. Dus er is nu breed politiek draagvlak om meer te investeren in defensie. Die 2%-norm wil iedereen halen. Ik denk dat dat ook echt een ondergrens gaat worden. Maar dan komt ook weer de vraag, hoe gaat u dat betalen? Ik wil daar niet de belastingen voor verhogen. Maar we hadden het over ontwikkelingshulp, hè? Ja, en ik pleit dus ook voor om dat geld in te zetten voor defensie. Ja. En nog een derde reden. Ik denk, de VVD profileert zich als een partij voor ondernemers. Ik denk dat het ook mooi zou zijn als je je zou profileren als partij voor alle ondernemers. En er is wereldwijd geen gelijk speelveld. Dus ondernemers uit mondiale zuiden kunnen echt onmogelijk mee concurreren met bedrijven uit westerse landen. Het is als het ware, alsof je zou vergelijken, dat voetbalclubs uit de Champions League gedwongen worden om te voetballen met voetballers uit de zaterdagklasse. En dat is wel wat er nu mondiaal economisch gaande is. En dan vind ik dat je ook gewoon vanuit puur ondernemerschap gedacht bedrijven en ondernemers in het mondiale zuiden moet ondersteunen om ook mee te kunnen voetballen of in dit geval handel drijven op niveau. Maar dan zegt meneer Heijnen van, dat moeten we ook doen, maar dan in Europa. Dus gaat nee, maar dan nog, dan heb je daar ook geld voor nodig. En dan moet je niet op de korte termijn daarin schrappen. Niet altijd geld. Hè? Dus ik ben het met u eens. Gelijk speelveld is heel belangrijk. Dat gaat via vrijhandelsverdragen. Dat ligt al op Europees niveau. En daar ben ik ook een heel groot voorstander. Ik denk dat dit een van de grote verdiensten van Europa is. Dat wij vrijhandelsverdragen met andere delen in de wereld kunnen afsluiten. Wat u trouwens te langzaam gaat, staat in uw programma. Maar goed, dat terzijde. Nee, en het punt is juist precies andersom. Vrijhandelsverdragen zijn ontzettend schadelijk voor landen in het mondiale zuiden. Omdat het een speelveld maakt. Waarbij dus de bedrijven die heel erg goed zijn met dezelfde voorwaarden moeten concurreren met bedrijven die echt nog aan het begin van hun ontwikkeling staan. Ja, maar vrijhandel is niet alle regels worden opgegeven. Je zou juist met geld bedrijven en landen in het mondiale zuiden moeten helpen om concurrerend te worden en juist op te klimmen op de ladder. Even terug. Eigenlijk is de bottom line van jou, Paul, dat je zegt, pas ermee op met dat schrappen van die 5,5 miljard, want je snijdt je economisch ook in de vingers als Nederland. We willen als handelsnatie hebben we juist ook baat dat er veel handelspartners zijn. Handelspartners met wie we ook op gelijk niveau kunnen handel drijven. En dan hebben we dus ook baat bij dat het mondiale zuiden zich ook kan ontwikkelen, uit de armoede kan groeien, zodat we ook op termijn met hen handel kunnen drijven. Is dit inderdaad echt verkiezingsprogramma's retoriek? En zegt u van, joh, aan de formatietafel leveren we dit als eerste in? Of hoe moet ik dit dan zien, meneer Heijnen? Nou, dit is onze visie op de maatschappij. Dus wij vinden dat we minder moeten uitgeven. Ik vind ook dat er minder geld naar ontwikkelingssamenwerking kan. En dat we dat geld beter kunnen inzetten in bijvoorbeeld defensie of in de koopkrachten, wat op dit moment onder druk staat. Aan de onderhandelingstafel ga ik nu niet op vooruit sorteren. Ik zie wel dat andere partijen vaak oproepen om meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Maar dan begint het al. We moeten het tekort terugdringen. Dus als we meer geld gaan uitgeven, dan weet u al, dan gaan de belastingen nog verder omhoog. En in de tijd dat de prijzen stijgen, zou ik echt niet pleiten voor hogere belastingen. Toch nog even daarover gesproken, want we hebben hier regelmatig uw collega Bart Groothuis te gast voor de VVD in het Europees Parlement. Die zegt bijna elke keer als hij in deze uitzending bij ons zit bij Geld of Je Leven, waarschuwt hij voor het gevaar van China. Precies wat Paul zegt. China maakt maar wat graag gebruik van die landen die wij dan niet helpen. Speel je ze niet in de kaart hiermee? Nee, ik ben het zeer eens met Bart Groothuis. Ik houd die geopolitieke ontwikkeling natuurlijk goed in de gaten. En ook de dreigingen. China is daar één van. En die zit op meer vlakken. Dat is, je ziet het inderdaad in andere gebiedsdelen. Dus in Afrika zie je ze in grondstoffen. Daarom pleit ik ook voor op Europees niveau dit aanpakken. Maar niet meer maar geld het zit op meer. Het zit ook in toegang tot technologie. Het zit in toegang tot markten. Waarin wij in het verleden natuurlijk vrij naïef zijn geweest. Dat we de markten hier hebben opengesteld. En daar onder voorwaarden handel konden drijven. Maar China komt niet alleen met praatjes, maar ook met geld. En dat is het grote verschil. China komt ook echt met substantiële bedragen om te investeren in die economie. En dat moeten wij ook blijven doen. Ja. Als we echt serieus een geopolitieke partner van die landen willen blijven. Mag ik het sprong maken naar het bedrijfsleven? Want als je het partijprogramma zo leest van jullie, krijg je het idee, zeg maar, industrie en bedrijfsleven moeten zoveel mogelijk vrijheid krijgen. Hè? Dan gaat het om vergroening, om verduurzaming hebben we het dan over. Tegelijkertijd staan ook klimaatdoelen expliciet in. VVD voegt zelfs nog een tussendoel toe. Is het haalbaar om die twee dingen te verenigen? Vraag ik eerst even aan jou, Paul. Dus vrijheid voor bedrijven en industrie en tegelijkertijd soort van dwang van we moeten naar die CO2-reductie toe. Ja, dat is goed verenigbaar. Zeker als je voor bedrijven gewoon een helder en voorspelbaar pad maakt in de richting van een getransformeerde economie. Om het even heel simpel te zeggen, we hebben nu oude clusters van onze economie, bijvoorbeeld fossiele industrie, maar we hebben ook petrochemische industrie en de plastic industrie en de kunstmestindustrie enzovoort. Die willen we eigenlijk op termijn ombouwen naar een schone vorm van industrie. Ja. Wat voor bedrijven essentieel is, en dat kan dus ook samengaan met vrijheid, is dat ze een helder pad krijgen, door de overheid vastgesteld, van in deze termijn gaan we de industrie ombouwen naar een schone vorm van industrie. Daar krijgt u deze en deze maatregelen voor, met bijvoorbeeld deze vormen van beprijzen of normering. Ja. En wellicht met deze vormen van subsidie. Dus het is superbelangrijk dat we die voorspelbaarheid bieden. Ik vind overigens op mate van voorspelbaarheid het VVD-programma tegenvallen. Daar wordt niet expliciet gezegd, we moeten op elk sectorniveau zo'n toekomstplan gaan maken. Terwijl andere partijen dat wel doen. Het zou volgens mij een mooie toevoeging zijn om dat alsnog te doen. Dat biedt ook helderheid aan ondernemers. We gaan in zoveel jaar gaan we toe naar een ander soort industrie. Ja, had dat nog concreter gekund, meneer Heijnen? Nou, je kan het nog verder uitwerken. Daar ben ik het mee eens. Ik ben het zeer eens met het betoog dat je heldere en voorspelbaar beleid moet hebben. Ik denk dat ondernemers daar echt schreeuwen. Zeggen wij willen ook verduurzamen. We zien daar ook allemaal kansen in en we vinden het ook noodzakelijk. Mm-hmm. Maar wat dan wel noodzaak is dat de politiek niet elk jaar die doelen weer verandert en met andere maatregelen komt. Voorspelbaarheid van beleid is hier het allerbelangrijkste. Heeft u de Volkskrant, ik heb hier toevallig Volkskrant, zullen er meer kranten de staan, maar de voorpagina heeft u die gezien? Ook niet, hè, denk ik dan. Ik heb vandaag geen krant kunnen lezen. VN koerst af op 2,5 tot 2,9 graad opwarming. Ja. En er moeten echt nog veel meer gebeuren. Veel harder, veel meer. Het is alarmerend dit. Ja, dit is. Maar wij vinden het ook ontzettend belangrijk dat we de economie verduurzamen. Ja. Dus ook in het VVD-programma, die doelstelling van 55% reductie CO2-uitstoot, die halen we ook. Dat is ook door het PBL doorgerekend. De vraag die hier al bij komt kijken, we kunnen heel PBL stoer. PBL is planbureau voor de leefomgeving. Je hebt eigenlijk twee rekenmeesters. Verkiezingsprogramma's als het gaat om duurzaamheid. Ja. Hè? Paul, de VVD komt er op zich goed uit. Mag ik dat zeggen? Nou, net als bij Rutte 4, dan haalt het VVD-programma het net om de 55% te reduceren in 2030. Net, maar als er iets tegen zit, dan. Ja, net als bij het huidige kabinetsbeleid, als er wat tegen zit, dan halen we het niet. Is dat dan genoeg? Want dan lees ik dat de VN zegt alleen meedogenloos ingrijpen kan de opwarming van de aarde beperken. Moet u niet meer doen dan nog? Nou, dit zijn de internationale afspraken die zijn gebaseerd op een temperatuurstijging die wij nog verantwoordelijk achten. Hè? Dus dat is het verdrag. Van Parijs, de doelstelling Parijs. Daar voldoen wij ook aan. En ik vind het ook heel belangrijk dat wij die doelen halen. En nogmaals, die rekenmeester, we hebben twee rekenmeesters. Het Centraal Planbureau, die doet echt de euro's. Mm-hmm. En de andere, die doet het Planbureau voor de Leefomgeving. Die kijkt ook bijvoorbeeld naar CO2-uitstoot. Ja. Die halen wij. Maar wat zij er ook bij zeggen, dat is een hele interessante discussie. De partijen die zeggen, wij doen meer. En bijvoorbeeld op linkerflank zijn partijen zeggen, wij doen 65%. Ja. Maar wat schrijft het PBL daar nou bij? Zeggen, die halen die extra winst alleen door bedrijven die uit Nederland vertrekken. Dus dan haal je in Nederland wel de besparing. Maar in het buitenland stoot ze nog steeds verder. En wat schiet de aarde daar nou mee op? En wij hebben het verleden ook gezegd, dan wordt Nederland armer. Die bedrijven vertrekken. Maar de wereld wordt nog steeds warmer. Dus ik geloof er niet in dat je sneller dan omringende landen gaat. Je moet het echt samen doen. Die 55% gaan we ook gewoon halen. En als je tussentijds achterkomt, we halen het net niet, stel je dat beleid bij. Maar ik vind als je als Nederland alleen voorop gaat lopen, dan ga je bedrijf naar het buitenland en dan haal je de aarde niet. Tata Steel van u niet weg in 2030 als ze niet vergroend zijn. Dus moeten we absoluut verduurzamen en ook schoner produceren. Maar ze hoeven niet weg dan? Nou, ik vind dat geen één bedrijf weg moet. Nee, okay. We moeten niet kijken hoe we minder produceren, maar hoe we schoner produceren. Ja. Paul, maar je zegt van aan de bedrijvenkant, oké, Allah, maar er kan aan de consumptieve kant dan nog wat. Ik had er nog een stapje bij gekund, hè, in dat programma. Ja, nee, dus ik denk op zich dat die analyse klopt. Dat het inderdaad niet bijster veel helpt als we bedrijven zodanige doelen opstellen dat ze niet haalbaar zijn en bedrijven vertrekken. Tegelijkertijd is er ook nog een manier waarop we wel kunnen versnellen, ook in Nederland, zonder de industrie weg te jagen. En dat zijn toch manieren die ik in het VVD-programma niet aantref. Bijvoorbeeld, we zouden echt nog veel meer kunnen inzetten op energiebesparing. We zouden daar ook de verplichtingen en de subsidieregelingen voor kunnen verruimen. Op dit moment houdt Nederland zich aan het Europese doel voor energiebesparing. Dat is een vrij mild doel. Dat zouden we echt kunnen aanscherpen. En we zouden daarnaast niet alleen kunnen kijken naar energiebesparing bij bedrijven. We zouden ook kunnen kijken naar aanpassingen aan de consumptiekant van de economie. Okay. Als we gewoon minder vervuilende producten kopen of we verbruiken als consumenten minder energie, dan hoeft het ook niet opgewekt te worden. En dat levert bovendien minder netcongestie op, waar ook heel veel ondernemers last van hebben. Ja, precies. Had nog even twee pagina's toegevoegd in het programma, meneer. Nou, ik ben het hier zeer mee eens. En op papier kan je natuurlijk altijd hogere doel stellen. En wil je ook sneller gaan? Het liefst heb ik het morgen opgelost. Alleen hier loop je ook tegen capaciteit aan. Als het bijvoorbeeld gaat over isoleren van woningen. We komen nu al handen tekort om dit allemaal uit te voeren. En ondernemers die zullen dit ook herkennen. Ja. Die zeggen, ik schreeuw een personeelstekort. Ik kan ze niet vinden. Dus ik kan op papier, ik kan zeggen 100% isolatie morgen. Maar dan is het ook niet heel realistisch. Dus het gaat erom, hoe halen we de doelen? Helemaal. Maar wel op een realistische manier. Tot slot, Paul, heel kort. Voor de laatste keer mag jij een cijfer uitdelen voor de financiële degelijkheid van in dit geval het programma van de VVD. Wat voor cijfer wordt dat? Ja, ik heb weer echt breed gekeken naar economie, samenleving en milieu. Vanuit van de economie is het een solide programma. Vanuit het oogpunt van bestaanszekerheid had ik eigenlijk gewild dat met name werkende armen er nog meer op zouden vooruitgaan. En vanuit het oogpunt van milieu denk ik dat er echt meer maatregelen hadden gekund. Met name aan de consumptiekant van de economie. Dus daarom geef ik een 6,5. Nou, tevreden mee? Doet u het voor meneer Heijnen vandaag? Nee, ik ben het hier niet mee eens. Maar ik accepteer het cijfer. En wat mij betreft, tot slot, is het de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben. Want er komt nog 40% bezuiniging op de NPO aan, begrijp ik, in uw programma. Wij vinden ook dat wij vinden overal dat bezuinigd moet worden. Dus ook bij de NPO, helaas. Oh, doe maar. Nou, maar u mag blijven, want ik vind het fijn dat u er was. U was van harte welkom bij de NPO. Ilko Heijnen was dit van de VVD. Paul Schendling ook, dankjewel. Dit was de laatste in de reeks Geld in je leven rekent door. Zijn allemaal terug te luisteren via nporadio1.nl/verkiezingen. Wij zijn er donderdag weer. Morgen namelijk verkiezingsdag de hele dag. Hier zo Lammert de Bruin met één vandaag. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het groot dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het groot dicté der Nederlandse taal. Met ook DigiDex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Op NPO Radio 1. Wie luistert... weet meer. Ster. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel €5.000. Dat is makkelijk kiezen. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro. 62 keer gratis kans op 10.000 euro. 14 keer gratis kans op 100.000 euro. En 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Ze zijn er weer, de Black Friday deals van Hollands Nieuwe. Bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A54 met maar liefst €168 toestelkorting. Ga voor alle deals naar hollandsnieuwe.nl. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. 4 uur. NPO Radio